5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De hoge waterstand leidt in combinatie met de storm Pia tot overstromingen. In Oudeschild op Texel is bijna het hele havengebied ondergelopen. Sommige restaurants zijn alleen per boot bereikbaar. Ook in Scheveningen en Harlingen zijn kades overstroomd. In Delfzijl dreigt een hotel op de havenkade blank te komen staan. Daar wordt vanochtend een waterstand van 4,70 meter boven NAP verwacht. Volgens de eigenaar staat het water dan in het restaurant tot kniehoogte. De schutter die gisteren een bloedbad aanrichtte op een universiteit in Praag was geen bekende van de politie. De 24-jarige man, een oud-student, schoot 14 mensen dood. Hij zou daarvoor zijn vader hebben vermoord en wordt ook in verband gebracht met het doodschieten van een man en diens baby vorige week. Voor zover bekend had de schutter, die zelfmoord pleegde, geen terroristisch motief. Een kolonne van zo'n 120 trekkers heeft gisteravond geprotesteerd tegen de nieuwe mestregels. Ze reden over de snelweg van Apeldoorn naar Deventer. Eerder op de dag waren actievoerende boeren al naar de Tweede Kamer gegaan, die over de mestregels debatteerden. Een kamermeerderheid verwacht dat veel boeren volgend jaar al in grote problemen komen als ze minder dierlijke mest over hun land mogen uitrijden. Acteur Vin Diesel wordt door een voormalige assistente beschuldigd van seksueel wangedrag, meldt het blad Vanity Fair. Hij zou in 2010 hebben geprobeerd de vrouw aan te randen in zijn hotelsuite tijdens filmopnames in Atlanta. Enkele uren na het incident zou de vrouw zijn ontslagen. Ze heeft nu aangifte gedaan. De 56-jarige Vin Diesel, die bekend is van The Fast and the Furious, zegt dat hij onschuldig is en dat er duidelijk bewijs is dat hem zal vrijpleiten. Het weer. Hier en daar vallen buien. Langs de kust waait het nog flink, met name in het Waddengebied. Vanochtend hier en daar wat zon, maar ook buien. En later op de dag op steeds meer plekken regen. Het blijft stevig waaien en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, het is een spannende dag voor de Spanjaarden vandaag. Want vandaag worden de winnaars van de kerstloterij El Gordo bekendgemaakt. El Gordo betekent letterlijk de dikke. En dat is niet voor niets. De 2,5 miljard euro in de winnaarspot en 1,8 miljoen gedrukte loten maakt deze loterij een van de grootste van de wereld. Traditiegetrouw staan Spanjaarden weer uren in de rij voor de kerstloterij. El Gordo wordt het genoemd, wat de dikke betekent. En dat is niet zonder reden. Het totale prijzengeld is 2,4 miljard euro. Vroeg. Met Jan van Poppel. Ja, een hele goede morgen. Dit is vroeg van 22 december. Ja, deze periode van het jaar tekent zich natuurlijk door allerlei trekkingen van loterijen, zoals de El Gordo in Spanje vandaag. Maar ja, hoe moeten we hier naar kijken? Een onschuldige traditie of toch een gevaarlijke geldslurper? Ik bespreek het vandaag met Kim Verlie, gedragseconoom aan de Radboud Universiteit en neurowetenschapper aan het UMC in Utrecht, Rut van Holst. Ik zet even jullie microfoon open. Hoppakee. Goedemorgen, beiden. Fijn dat jullie er zijn. Jullie kennen elkaar trouwens, hè? Want jullie zaten al allemaal lekker te keuvelen voordat die uit. Ja. Het was een soort een wederzien voor een lange tijd. Weet je wel, ja. Toen ik mijn proefschrift deed bij het Donners Instituut onder andere. Toen was jij met je postdoc? Ja, postdoc. Ja, precies. Dus ja. We hebben een paar jaar overlap ergens gehad. En nu zijn jullie hier weer samen in de studio bij Radio 1. Nou, superleuk om jullie erbij te hebben. Rut, laten we met jou beginnen. We hebben het vandaag over loterijen naar aanleiding van de Spaanse loterij El Gordo. Je hebt toevallig een Spaanse man. Hoe is die El Gordo daar? Ja, dat is echt, echt part of de traditie, zeg maar. De kersttraditie. Dus dat iedereen speelt mee. Dus wij hebben ook een loodje thuis. Oh, jullie hebben echt een lot? Ja, echt elk jaar. Dat wordt ook geregeld. En ook met familie stem je dan af, zeg maar, wat je doet. Mm-hmm. Maar het hoort er echt bij. En waarschijnlijk ga je dat ook nog wel vertellen. Maar het is ook echt 5 uur lang op tv. Hè? Het is een hele happening. Ja. We zijn daar ook een beetje besmet. Maar ja. Het is een heel ding in Spanje. Ja, we kunnen daar meteen wel even naar luisteren. Want ik had inderdaad een fragmentje over hoe dat dan ongeveer klinkt op tv daar in Spanje. Laten we heel even luisteren. 60.000 euro. 49.760. 60.000 euro. 49.760. 60.000. Ja, Ik hoorde dit gisteren voor het eerst. Ik moest zo lachen. Ja. Want dit zijn dus kinderen die dan letterlijk de getallen voorlezen op tv en op radio. En overal en nergens staat dit dus aan in de woonkamer. Ja, je hoort dit gewoon als een soort achtergrondgeluid de hele, gewoon eigenlijk de hele dag. Dat hoort zeg maar als voorbereiding. Ja. Zou je dat vol kunnen houden, Kim? Nee, ik denk het niet. De monotone gezang. Maar ik heb dan weer geen Spaanse man, dus ik ken deze traditie niet. Ja, dus precies. Ik kan me voorstellen als je daarin zit, dat het dan anders voor je gaat leven. Ja, Rut, jij bent neurowetenschapper gespecialiseerd in gokproblematiek. Maar je hebt zelf dus ook dat lot gekocht. Wringt dat voor jezelf? Nou ja, ik koop hem dus niet zelf. Oh ja. ik zie dit wel echt gewoon part of, zeg maar, passend bij mijn familie roots, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus nee, dat niet. Ik wil me ook nog even corrigeren, want ik werk bij het Amsterdam UMC. Dus ah, excuus. Amsterdam. Ja. Ja, de UMC heb ik meteen Utrecht van gemaakt. Ik snap het. Ja, dat doen al die mensen die uit Utrecht komen. Die claimen altijd alles meteen. Excuus. Kim, jij bent gedragseconoom aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat heb ik wel correct. Fijn, goed om te weten. Jij doet onderzoek naar de invloed van online gokken op ons gedrag. Maar de El Gordo, daar had je nog nooit van gehoord. Nee, klopt. Nee, ja, ik ben zo'n econoom die dus niet deelneemt aan loterijen. Want ik weet dat het eigenlijk niet zo heel erg zinvol is. In de zin dat de winkansen niet zo groot zijn. Mm-hmm. Dus echt al die loterijen en de obsessie daarvan, die ken ik niet. Ik beschouw meer de mens die dan zeg maar tot die keuze komt. Ja, dat vind je het interessant. Ja, dat vind ik het interessant. Wat vind je daar zo interessant aan? Ja, om te begrijpen hoe mensen dan die risicoafwegingen doen. En ook al vertel ik ze dat het eigenlijk niet echt handig is, want je kunt eigenlijk nooit je winnende lot terugverdienen, dat mensen dan toch graag willen deelnemen. En ik vind het heel leuk dat die discussie over die risicobeleving. Ja, precies. En dus ik heb een jaarlijkse discussie met mijn man, want die koopt wel zo'n lot. En dan hebben we daar een leuke discussie over. Ja. En die komt jaarlijks terug ook. Jaarlijks, zo rond uiteraard. De kerst, ja, oud jaar, dan komt hij weer terug met de feestdagen. Maar als je het verhaal zo hoort van Rut, dat het zo in die cultuur gebakken zit, wat is de aantrekkingskracht van zo'n loterij volgens jou? Nou ja, kijk, dat zijn natuurlijk twee dingen. Als econoom kijk ik natuurlijk heel erg naar wat is zeg maar mathematisch de kans dat je kan winnen. En is dat dan de reden dat mensen deelnemen? En dat denk ik eigenlijk niet. Kijk, als we Ruts verhaal horen, dan hoor je duidelijk een stukje cultuur en traditie. En ik denk niet dat heel veel mensen deelnemen omdat ze daadwerkelijk denken dat ze gaan winnen. Maar het is een stukje anticipatie op de uitkomst die gaat komen. En we weten dat zeg maar anticipatie ook heel veel plezier geeft. En het is een beleving, als ik het goed hoor van Rut, wat gedeeld wordt door heel veel mensen. Dus dat geeft natuurlijk gewoon plezier op zichzelf. En dat mag er natuurlijk ook zijn. Ja. En als economen denk ik dat wij heel weinig die kant ook willen inzien. Dat we heel erg kijken naar oké, wat is de kans dat je dat werkelijk je lot kunt terugverdienen. En volgens mij moeten we die andere kant ook meenemen. Ja, nou laten we over die beide kanten gewoon doorpraten. Ik zie Rut al het vingertje opsteken. We komen zo bij Rut. Zit je te luisteren? Heb je vragen voor gedragseconoom Kim Verley en de neurowetenschapper Rut van Hol? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Jan van Poppel. Ja, Kim, het is in Nederland, net als in Spanje, ook weer bijna tijd voor die oudejaarstrekking. In heel veel landen in Europa, wereldwijd volgens mij überhaupt. Je had het al over de kans. Hoe groot is de kans nou eigenlijk dat mensen winnen? Nou, dat weten we voor dit jaar nog niet precies. Dat weten we eigenlijk pas achteraf, als we precies weten hoeveel loten er verkocht zijn. En je kunt de lot nog tot op de oudejaarsdag zelf nog kopen. Mm-hmm. Nou, om een beetje een idee te geven, vorig jaar werden er zo'n 7,2 miljoen loten verkocht. Dus het kan nog steeds zo zijn dat één persoon uiteraard meerdere loten verkoopt. Maar in principe is het zo dat één jackpotprijs, als we het daar dan over hebben, is het dus één op de aantal hoeveelheid loten die er dus verkocht zijn. Ja. Dus zeg maar 1 op 7,2 miljoen. Ja, en dan zijn er natuurlijk ook nog allerlei kleinere prijzen. Precies, en dan heb je natuurlijk nog meer kans dat je inderdaad een van die kleinere prijzen wint. En dat is natuurlijk een beetje de wijze waarop zo'n loterij je probeert binnen te trekken door te zeggen van nou, er is een hele grote kans dat je je inleg terugverdient. Ja, is dat ook zo? Ik heb gekeken toevallig hoe het werkt inderdaad. En je hebt als je moet 16 keer zeg maar zeggen meedoen en dan heb je inderdaad de helft van de tijd kans dat je hem terugverdient. Dus je hebt 50% kans dat je inderdaad zeg maar over alle jaren dat je meespeelt dat je hem terugverdient. Oftewel, je wint het nooit zeker met zekerheid terug. En je gaat over je, zelfs als je elk jaar zou meedoen, dan ga je meer verliezen aan deelname dan dat je wint. Ja. Maar je lacht erbij, maar ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Nee, klopt. En je kunt het dus, dat viel me dus op. Toen ik het dus even echt goed ging uitzoeken, je kunt het allemaal online terugvinden. Dus ze zijn heel transparant over je winkansen eigenlijk. Oh ja. Dat vond ik eigenlijk wel grappig. Alleen ik denk dat niet heel veel mensen dat doen, maar ze zijn er heel transparant over. Ja. Ja, het is echt een heel schema met hoeveel geld er eigenlijk binnenkomt. Dus hoeveel mensen loten verkopen. Mm-hmm. Is er een heel percentage schema met hoeveel dan aan de jackpot gaat. Dus ook de jackpot wordt dus ook, de prijs die valt, wordt dus ook berekend aan de hand van hoeveel loten er verkocht worden. En dan is er een heel prijzenschema die daar dan van afhangt. Ja. En dan kun je dus ook je winkansen. Dus je kunt ze berekenen, maar ik denk niet dat mensen dat het werkelijk gaan doen. Dat wilde ik net vragen, van het berekenen van zo'n winkans. Ja, dat klinkt heel rationeel. Ja. Maar het meedoen aan een loterij is tegelijkertijd best wel irrationeel. Of heb Absoluut. Ik dat helemaal mis? Ja, dat is heel irrationeel. Daarom doe ik dus ook nooit jaarlijks mee. Want ja, ik snap dat het, kijk, dat het echt lastig is om je winnende lot elk jaar terug te verdienen. Die is er gewoon niet. Mm-hmm. Want anders zou zo'n loterij nooit bestaan. Ja. Want dan keren ze meer uit dan dat ze binnenkrijgen. Dus als je puur en alleen meedoet, omdat je denkt dat je hier geld uit kan pikken, dan is dat niet een goede reden. En ik denk dat heel veel mensen niet kunnen snappen hoe klein die kans daadwerkelijk is. Ja. Een kans van 1 op 7 miljoen is voor mensen gewoon niet goed te bevatten. En wat we weten is dat dergelijke extreem kleine kansen voor extreem hoge prijzen die je kan winnen, hè, want de jackpot dit jaar is 30 miljoen. We weten dat mensen dat eigenlijk enorm overschatten, die winkans. Ja. En als ze dat maar op een dermate groot niveau doen, dat ze zoveel die kansen in hun beleving, en dat noem je dan een subjectieve kans, als ze die zo dermate overschatten. En als je dan opnieuw een berekening doet, niet met de objectieve kans, maar met hun eigen kans die ze in hun gedachten gecreëerd hebben, dan kun je snappen dat mensen deelnemen en oprecht dan die nieuwe berekening eigenlijk, het geld dat ze kwijt zijn aan het kopen van het lot, inderdaad kunnen terugverdienen. Ja. En dat is waarom heel veel mensen ook meedoen. Maar nogmaals, ik denk dat een heel groot gedeelte niet meedoet, omdat ze echt denken dat ze een kans maken. Zeker een aantal, want als ik het dan, nou, ik neem altijd een man als prototype, die zegt hij altijd van, ja, maar je hebt een kans. Zegt hij dan altijd. Ja, dat is helemaal waar. Je hebt een kans. Ja, maar die kans is heel klein. Maar die kans is echt heel erg klein. Ja. Ja. Rut, als ik, stel, ik loop vanmiddag naar de sigarenboer bij mij op de hoek en ik koop een lot. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er in mijn hoofd? Je bent neurowetenschapper. Wat Kim zegt, daar sluit ik me helemaal bij aan. Heel veel mensen weten op zich ook van, ja, die kans is wel klein. En dat overschatten ze nog steeds, maar goed, het is wel klein. Maar het is eigenlijk die anticipatie van, oh, er is een mogelijkheid. Dus wat je dan zou zien, als je dat in een scanner zou kunnen bekijken, bijvoorbeeld dat die hersenen eigenlijk positieve toekomstplannen gaan projecteren. Mm-hmm. Dus dat betekent eigenlijk aan de voorkant van je hersenen, zeg maar je prefrontale cortex, dat daar een soort positief, ja, droom wordt geactiveerd. Ja. En ook, wat voor droom kan dat dan zijn? Nou ja, moet je eens voorstellen, als jij zoveel miljoen hebt, wat ga je daarmee doen? Dus je ziet jezelf misschien al ergens op een eilandje, in een dikke auto rijden, dat soort dingen. Dus dat, en dat soort toekomstperspectieven, dat geeft hoop, maar ook plezier. En dat activeert eigenlijk ook gebieden in onze hersenen, zoals het beloningssysteem, die eigenlijk al een beetje, een voorschotje neemt op het potentiële genot wat er kan zijn. Dus dat geeft zeker al wel op dat moment dat je het gewoon koopt van, nou, misschien, weet je wel, er is een kans dat ik toch dat mijn leven gaat veranderen. Ja. Dus dat is de aantrekkingskracht. Ja. Maar die aantrekkingskracht, die is het. Tegelijkertijd is het een soort irrationele keuze. Waar zit dan die balans? Hoe passen we een beetje op onszelf, zeg maar? Hoe kunnen we dat herkennen, dat er is? Nou ja, ik denk dus, kijk, het feit dat het ook heel helder wordt uitgeschreven wat je precies je kansen zijn. Ik denk dat Kim het ook heel helder verwoordt van, kijk, als je gewoon kijkt naar de kans wat je krijgt, dan ben je gewoon effectief je geld kwijt. En misschien krijg je iets terug, maar dat is echt heel klein. Ik denk dat je dus ook moet bedenken van, ja, het kan voor mensen ook waard zijn. En bijvoorbeeld in de Spaanse cultuur ook. Het gaat niet per se omdat je dat geld gaat winnen. Dat is heel leuk, maar het is de gezamenlijke anticipatie ook. En de gezamenlijke droom. Er zijn ook van die urban legend-achtige verhalen in Spanje, waarin een hele fabriek, weet je al, die arbeiders daar met z'n allen dan een soort straatje kopen. Want nou, dat doen ze dan ook. Hè. Het is niet dat je één lot hebt, maar je hebt eigenlijk een soort familiestraat. En het kan dus zijn dat als je bij dezelfde plek koopt, dan kan het zo zijn dat de prijs op die straat valt. Dus in deze urban legend was het zo dat die fabrieksarbeiders, die hadden allemaal daar gekocht. En die waren, daar viel een heel groot geldbedrag. Dus die zijn allemaal massaal gestopt. Dus een hele fabriek was gewoon opeens leeg, weet je wel. En dat soort verhalen. En je ziet dus ook dat bijvoorbeeld in dorpen zelf, dat zij ook bij dezelfde punten gaan kopen. Dus dan kan het zijn als daar dan in zo'n dorpje een enorme geldbedrag valt. Dat opeens dat hele dorp een stuk rijker wordt. En je wil natuurlijk dat gevoel ook niet missen. Maar je zit dus ook in je lokale barretje. Heb je het dus over van, oh, en nou, wat zou jij dan doen, weet je wel? En dan heb je zo'n verhaal weer. Ja. En dat versterkt natuurlijk heel erg. En ik denk ook dat dat voor hen een fantastische marketing is. En je ook ziet als je hun reclame bekijkt van waar ze op inzetten, is het niet zozeer van, oh, je gaat zoveel geld verdienen. Maar zo van, hier gaat het om. Dat we gezamenlijk, zeg maar, connectie hebben, dat we samen dromen en dat we eigenlijk met elkaar dit kerstfeest vieren. Ja, ik las ook bijvoorbeeld dat een heel lot was dan €200 volgens mij, maar vaak kochten mensen dan een tiende lot. Om zo dus gezamenlijk inderdaad met de familie dan toch meer kans te maken. Ja, een soort precies. Van. Het is echt dat je dat ook afstemt wie waar wat koopt. En, ja. Waarom is die traditie in Spanje eigenlijk zoveel groter dan in Nederland? Tenminste, ja, in Nederland leeft dit toch minder, denk ik. Ja, ik weet niet precies de hele geschiedenis ervan, maar ik weet wel dat zij dit eigenlijk vanaf dat het al best wel lang bestaat. Mm. En dat ze er dus ook een heel feest aan gebouwd hebben. Dus het is inderdaad met die urban legends. Het is met een hele dagprogramma waarin die trekking is. Het is gewoon heel groot geworden. En het is dus een sociale happening dat je inderdaad de bakker tegenkomt zeggen, en heb je hem al, weet je wel? En, en dat is natuurlijk een enorme push. En als je dat denk ik als marketing voor elkaar krijgt, dan heb je wel een soort holy grail. Dus een soort groepsdruk en dat gevoel van hoop, een mooi toekomstbeeld. Ja. Ik las er in de Volkskrant over, daar hadden ze een reportage over die El Gordo in Spanje. En daar begon het ook met een scène van een vrouw die haar energierekening eigenlijk niet kon betalen. Echt in armoede leefde, zeg maar. Maar ze ging wel loten kopen voor die loterij. En toen dacht ik ook direct van, ja, eigenlijk kopen deze mensen hoop. Ja, absoluut. Is dat niet een beetje wrang? Precies. Kim, hoe zie jij dat? Nou, ik wil nog aanzetten bij een heel belangrijk aspect wat ik eigenlijk ben vergeten verder, maar dat wordt weer getriggerd door wat Rutte zegt. Kijk, we hebben het heel gehad over de winkansen, maar kun je je voorstellen dat als inderdaad jij niet meedoet met zo'n straat en dan wint de rest dus wel, dat jij dan dus degene bent die dan dus zeg maar die enorme prijs misloopt die je had kunnen krijgen. En wat we weten is dat mensen heel erg aangaan op het zogenaamde verliesaversie, noemen we dat eigenlijk. Mm-hmm. En die verliesaversie wordt gevoeld op een soort van referentiepunt. En in dit kader is het referentiepunt wat de rest gaat verdienen die bij jou in jouw buurt woont. Daar kun je je mee relateren. Je buren, de mensen in jouw straat. En dat doet in Nederland natuurlijk ook de postcode-loterij heel erg slim. Ik ook meteen aan denken. Ja, dat doen ze natuurlijk heel. Dus dat hebben ze natuurlijk niet voor niks bedacht. Kijk, dus je kunt deelnemen omdat je denkt, ik heb een kans om die loterij te winnen. Je kunt ook deelnemen omdat je denkt, ja, maar ik doe mee. Want ik wil niet meemaken dat de rest van mijn straat wint en ik dan dus die kans misloop. Ja, maar je zou dat ook kunnen zien als een soort ongezonde vorm van groepsdruk. Kijk, die in Spanje, dat is de gezellige groepsdruk. Ja. Bij de bakker heb je je lot al gekocht, en hier wordt het toch gevaarlijk, lijkt me dan. Ja, zeker. Want we weten dus dat mensen, als ze dus potentieel denken, dus de verlies te ervaren, dat mensen dus inderdaad meer risico's gaan nemen. Dat weten we inderdaad. Dus het kan zijn dat je van nature eigenlijk denkt, nou, dit is niks voor mij. Dus puur op basis van je eigen risico voorkeuren, waar jij je prettig bij voelt, denkt, loterijdeelname is niet waar, ik mij ik me helemaal lekker bij voel, wat ik niet zelf zou doen. Maar dan kun je toch eigenlijk gepusht worden naar die keuze, omdat je niet onder wil doen, omdat je niet wil meemaken dat de rest wel wint en jij niet. Ja. Ja. Dat is wel toevallig dat je dit aanhaalt. Want in 2007 spande bijvoorbeeld een vrouw uit Heusden... ook een mooi verhaal. De postcode loterij, die daagde zij voor de rechter. Namelijk voor psychische schade die ze zou hebben opgelopen... omdat ze buiten de prijzen viel. Zonder succes. Maar zo groot is die klap dus. Ja. Nee, zeker. Dus mensen die zijn heel erg gevoelig... wat zou maar zeggen, de rest verdient. En gevoelig met name voor degene waar jij je mee kan relateren. Nou, dus dat is, zijn mensen... Mensen dus die in jouw straat wonen, inderdaad. Ja. He, dus en om even een heel ander voorbeeld te geven... als je aan mensen vraagt... woon je liever in een straat waar jij 3000 euro verdient... en de rest 1000 euro? Of woon je liever in een straat waar jij 5000 euro verdient... en de rest 10.000 euro? Dan kiezen mensen voor de eerste straat. Oh ja? Ja, dus ook al winnen ze, ook al hebben ze absoluut misschien een lager salaris... je woont liever in een straat waar jij dan meer verdient dan de rest. Dus zo sterk is dat gevoel. Dus het is niet zozeer... Dat is eigenlijk dat andere mechanisme. Ja, je kunt de loterij winnen. Hè, en dan ga je puur en alleen bezig met je eigen risico voeren, je eigen percipiële kans dat je wint. Ja. En dan heb je nog het andere mechanisme. Namelijk, maar hoe beschouw ik mijn keuze in relatie tot de sociale context? Ja. En wat de rest doet. En als de rest allemaal deelneemt in mijn straat en ik niet. En ik weet dat als hij dan valt op die straat en ik dan dus misloop. Ja, dan kikt dus die verliesaversie eigenlijk al in. En dat drijft jou dan om meer risico's te nemen dan je van nature wellicht zou nemen. Ja, en dan dus meer loten koopt. Ja. Zie je dat ook zo, Ruud? Ja, nee, dat is absoluut een goed punt. En dat kan je zeggen, dat is ook de groepsdruk en het niet zo mooie kant van ook bijvoorbeeld El Gordo, zeg maar, dat je die druk hebt. En om even terug te gaan naar jouw punt van, je ziet dus mensen met een kleine portemonnee of zelfs echt financiële problemen, dat zij dan juist een lot gaan kopen, terwijl je denkt, wat doe je? En daar is het heel erg belangrijk. En dat zien we ook gewoon terug aan mensen bijvoorbeeld die op andere dingen gokken, is dat je ziet dat na vaak mensen ook met een lagere sociaal-economische positie, dus vaak wat minder geld hebben, dat ook dat zij juist ook gevoelig zijn om dat soort kansen te proberen te nemen. Omdat vanwege dat positieve toekomstbeeld? Ja, exact. Mm. Ja, en het kan wel ervoor zorgen, kijk, als je dat niet met je werk ooit bij elkaar kan verdienen. Ja, en dit geeft wel een kans dat op dat je hele leven verandert. Dat is natuurlijk ook een soort gouden droom. En dat is anders dan voor de mensen die inderdaad gewoon een loodje kopen. Gewoon, ik weet wel dat ik verlies, maar goh, geinig, heb ik een leuk verhaal. Dus dat verschilt ook heel erg per persoon wat je eigen referentie is in dat opzicht. Van wat kan ik eigenlijk winnen en wat betekent dat? En ja, op een gegeven moment als jij zoveel 100 euro rood staat of 1000... ja, en dan ben ik nog een keer... 50 euro kwijt. Ja. Ja, gooi maar op de grote hoop. Weet je wel? Maar ik heb wel misschien de kans dat straks echt allemaal voorbij is. Ja. Nou, zit je nu te luisteren en heb je vragen over dit soort structuren en over loterijen hier aan gedragseconoom Kim Verley en neurowetenschapper Rut van Hol. Stel ze dan vooral even in de NPO Radio 1 app, want dan komen we er zo even op terug. Dan nu, muziek Forever Young van Alphaville ga ik voor je draaien hier op Radio 1. En nogmaals, heb je dus vragen, laat het dan weten. Hè, want dan gaan we ze zo allemaal beantwoorden. Als jullie dat in ieder geval goed vinden, jongens. Hè? Ja? Laat me doorkomen. Oké, gelukkig maar. Forever Young van Alphaville hier op Radio 1. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever, forever, forever, forever. Forever Young van Alphaville hoorde hier op NPO Radio 1. Vroege vragen. Ja, Ella vraagt in de NPO Radio 1-app: de overheid is eigenaar van de staatsloterij. Is dat expres, Kim? In dit geval bij deze wel, maar je hebt nog heel veel andere loterijen. Dus ook de Eurojackpot is de grootste in Nederland. Dan is de staat niet daar eigendom van. Dus kijk, bij het casino, het Hollands Casino is de overheid ook daar eigenaar van. En je hebt dus kansspelberekening. Dus dat komt dan terug naar de overheid. Dus in dit geval is de overheid dan dus de eigenaar. En maar, is dat niet cru eigenlijk, dat de overheid een soort van achter die loterijen zit? Ja, dat zou je zo kunnen zien. De overheid heeft in principe natuurlijk geen commercieel oogpunt. Moet denken aan het welzijn van mensen. Dus dat kun je zien als cru inderdaad. Ja. Aan de andere kant kunnen ze het dan ook een beetje reguleren. Dus er zitten natuurlijk twee kanten aan. Er zit natuurlijk een balans in. Zeker, als je het helemaal vrij laat aan een commerciële partij... dan moeten ze zich houden aan hopelijk wetgeving. En dat ze zo meteen voorkomen dat het niet altijd even goed gaat. Maar dus ze kunnen het... Ja, dus er zit zeker een spanningsveld aan. Ja, absoluut. Precies. Ja. Maarten die vraagt... in de NPO Radio 1 heb. Ik blijf het vreemd vinden dat ik door de staatsloterij gefeliciteerd word met mijn gewonnen prijs van bijvoorbeeld 10 euro als ik 30 euro heb uitgegeven. Mogen ze dat eigenlijk wel winnen noemen? Goeie vraag, Kim. Ja, want wat heel veel mensen doen is eigenlijk die ticket, die is al betaald, al eerder. En dat beschouwen mensen dan als zogenaamde verzonken kosten. Dus die heb je toch al gemaakt. Ja. Dus dan voelt die 10 euro als, hey, ik heb iets gewonnen. Oh ja. Want ze beschouwen eigenlijk die gemaakte kosten... hebben ze al in een ander potje gestopt. En dan gaat wat je dan wint, die 10 euro, komt in een nieuw potje. Ik heb dat gewonnen. Terwijl als je ze eigenlijk natuurlijk met elkaar brengt... dan heb je dus eigenlijk 20 euro verloren. Ja. Maar dat doen de meeste mensen niet. Dus hij heeft feitelijk gelijk, het klopt niet. Maar psychologisch is dit wel hoe het vaak werkt bij mensen. Ja, en dus mag het ook. Je mag dat winnen noemen. Letterlijk, die term mag gebruikt worden. Nou, de grap is, in experimenten... mogen wij dit dus niet doen. Dus stel dat wij in het lab willen werken met verliesaversie... en willen dat bestuderen, dan krijgen ze van ons echt speelgeld... en wij moeten ervoor zorgen dat ze dus niet in de nul kunnen belanden. Oh ja. En wij weten dat het zo gevoeld wordt. Hè. Dus nogmaals, het speelgeld wat wij ze geven... Dat komt dan in een potje. En dan gaan ze daarna echt kijken naar wat verlies ik en wat win ik. Maar die som mag nooit onder de nul komen. Ja. Dus wij als wetenschappers, wij mogen ons hier niet... mogen dit dus niet doen. Dit is ook echt het mechanisme wat heel erg uitgebuit wordt. Kijk, bij een loterij, ja, weet je, dat is eenmalig. En dat is op zich niet zo heel spannend. Maar als je kijkt naar andere online games, bijvoorbeeld gambling of gokken, dan zie je dat daar echt, dat die speldesign daar heel erg rekening mee houdt, dat al die verliezers worden disguised als wins, zeg maar. Dus die worden verstopt als een soort winst, waarbij je ziet van ja, ik leg misschien nu 2 euro in en dan verlies ik er 1 en dan zeg je, oeh, je hebt er 1 gewonnen. En ik en andere onderzoekers zeggen dan ook wel eens van ja, kijk, dat is ook gewoon eigenlijk niet transparant en dat versterkt ook een soort verslavingsgevoelige effecten van zo'n spel. Ja. Dus ik vind het mensen eigenlijk een beetje voor de gek houden. Maar het mag, omdat wat Kim ook zegt, van ja, mensen die hebben dat geld al uitgegeven. Dat is al lang geleden. Dus dat vergeet je dan een beetje. Ja, en dan heb je 10 euro gewonnen. Ja. Ja. Maar eigenlijk is het niet nee. Volgens mij had mijn buurvrouw vroeger, die had ook dan een abonnement op de staatsloterij. En die betaalde dat dan in 1 keer aan het begin van het jaar. Waardoor de rest van het jaar voelde alsof je... Dat is precies zo'n mechanisme. Precies dat. Ja. Barold zegt voor jou, Rut, zonder hoop kun je niet leven. De mate van wanhoop bepaalt de mate van bereidheid te gokken. Zo is het wel. Dat is ook een soort overlevingsmechanisme. Ben je dat met hem eens? Nou ja, dat zie je dus wel, dat soms een rol speelt. En dat is ook echt wel het cruwe eraan. Dat je dat, als je, nou ja, zoals Kim ook goed uitlegde, die kans is eigenlijk heel erg klein. Mm-hmm. Maar dat wordt toch ook wel een beetje verdoezeld door inderdaad ook te zeggen van kijk, oh, je kan dit winnen. Maar inderdaad, ja, je hebt mogelijk heel veel extra te winnen. Dus ja, dan is het misschien wel waard. Ja. En dat is dan ook een beetje van ja, wat is de overheidsrol dan daarin? Dan denk ik, ik ben zeker niet voor afschaffen. Maar je wil wel heel graag dat kwetsbaren ook echt goed beschermd worden tegen dit soort, ja, echt irrationele en ook wel noodloze uitgaves eigenlijk die ze niet, waarschijnlijk niet terugwinnen. Ja, ja. Ja, precies. Dus dat is juist voor die groep ook. Precies. Ja, ja. Echt dat extra gevoelig. Ja. Even kijken hoor, of er nog. Ik vond dit ook wel een leuke vraag. Nienke die vraagt: zijn jullie zelf wel eens naar het casino geweest? Kim? Ja, heel lang geleden. Oh, ja. En ik heb zelf 3 jaar in de Verenigde Staten gewoond voor een postdoc. Dus dan ga je een keer naar Las Vegas. Dus dan loop je, dan is het hotel gewoon in het casino. Ja. En ik weet dat ik ooit 1 keer heb meegedaan en ik wilde ik altijd heel graag een keer roulette spelen. Maar dan is die inleg al zoveel hoger in veel van dat casino. Dus ik weet dat ik gewoon 1 keer gokte en ik was meteen al mijn, ja, dat was $10 of $20 kwijt. En dat vond ik vond ik toen zo bizar. Ik denk, ik ben het gewoon meteen kwijt. 1 keer. En dan ben ik ook echt heel hard weggegaan. Van, ik vind het helemaal niet leuk. Ja, jij bent ook verliesgevoelig. Ja, ik heb hetzelfde. Oh. Ik was ook in Las Vegas zelfs voor een gokcongres. Dat houden ze daar ook. Dus zelfs de mensen die naar het gokcongres gaan, die gaan dan gokken. Het is een beetje. Ik heb dus precies hetzelfde. Dan denk ik, wat is hier aan? En dan, zo snel. Maar het gaat zo snel. En ik denk alleen maar, en ik weet natuurlijk ook heel goed van, ja, ik ga hier eigenlijk alleen maar geld verliezen. Ja. Dus voor mij voelt het ook een beetje zo, oké, ik stop dit er nu in. En oké, ik weet gewoon, dag, $10. Weet je, het voelt echt een beetje zoals of je door een versnipperaar gooit. Precies, ja. Maar goed, je ziet wel mensen die daar helemaal in opgaan. Maar rare wereld, vind ik het. Ja, ik ben er wel enorm mee opgegroeid. Want mijn vader, die houdt heel erg van slotmachines. Mm-hmm. Dus elke keer, en hij ook een voorliezer voor de Verenigde Staten. Dus die gaan er vrij vaak naartoe. En dan altijd die slotmachine. En ik kan me echt als kind nog herinneren dat hij dan inderdaad, wij sliepen dan. En dan kwam hij terug, feest vierend. Oh, ik heb zoveel gewonnen. En hij won ook heel vaak. Maar misschien dat hij natuurlijk alleen maar vertelt als hij gewonnen had. Kan natuurlijk ook. Ja, precies. Ja. Ja, in ieder geval, hoe valt het hem gekost, hè? Om uiteindelijk dat te winnen. Ja. Dit is gewoon de hele basis waarom je bent gaan doen wat je bent gaan doen. Nee, Laten we in ieder geval doorgaan. Maar als je zit te luisteren en je hebt nog meer vragen, dan komen er ook een hoop leuke nu binnen. Daar hebben we nu even geen tijd voor, maar daar komen we straks dan nog even op terug in die NPO Radio 1-app dus. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, en vandaag begint de kerstvakantie. 2 weken vol vuurwerk, gourmetstellen, champagne staat voor de deur. Maar voordat de pret kan beginnen, staat er nog 1 werkdag hebben we nog voor de boeg. Speciaal voor alle harde werkers draaien vandaag bij Vroeg A Hardy Day's Night van de Beatles. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you. You're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Ja, Hard Day's Night van The Beatles. Dit is vroeg van vrijdag 22 december. Het afgelopen half uur hebben we hier besproken waarom mensen massaal een eindejaarslot kopen, terwijl de kans op de jackpot bijna nihil is. In het komende half uur gaan we het ook hebben over hoe gevaarlijk de loterij wel of niet is en hoe gevaarlijk online gokken is. Zit je te luisteren en heb je vragen? Ik zei het net al, stel ze dan vooral even in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Jan van Poppel. Ja, laten we het dan even hebben over de gevaren van gokken. Te beginnen bij de loterij. Er werd net al gehint op het feit dat het relatief onschuldig is. Rut, dus een loterij is niet verslavend? Kunnen we dat zo stellen? Nou, zo'n soort loterij wat je kan kopen en een paar dagen moet wachten, bij wijze van spreken, voordat er een uitkomst is. Mm-hmm. Nee, en dat komt omdat we weten dat de frequentie van eigenlijk de uitkomsten, hoe snel dat op elkaar volgt, zoals bijvoorbeeld bij een slotmachine, zoals jij al zei, dat is heel snel. Maar het kopen van een kaartje en een dag of een paar uur moeten wachten, dat is eigenlijk maar eenmalig. En ja, dat doet eigenlijk niet zo heel veel om jou echt daaraan te verslaven. Of dat je dat enorm zoiets heeft van, oh, dat wil ik nog een keer en dat wil ik nog een keer. Dat is eigenlijk te eenmalig. Ja, en zo ook zo'n El Gordo, waar dan toch zoveel aandacht voor is, ook in de media, ja, werkt dat niet per se verslavend, nee, in het grotere, nee, geheel. Maar dat gezegd hebbende, ik ken ook wel echt voorbeelden van mensen die eigenlijk door zo'n soort eenvoudige loterij, eenmalige groot bedrag binnen hebben gehaald. En dat heeft dan bij hen wel een zaadje geplant, dat zij dachten, oh, en ook een beetje het idee van gratis geld, dat als ik dat nu nog weer inzet op andere gokspellen, dan is het allemaal extra gratis geld en dan verdien ik nog meer. Dus sommige mensen zeggen wel van, ja, dat was wel het begin van mijn verslaving, omdat ik dacht, oh, het kan, weet je wel. Die kansen worden dan eigenlijk zo vergroot voor je gevoel in je hoofd, die subjectieve ervaring. Dus op zich het spelletje eenmalig, nee, maar ik ken wel mensen die hebben gezegd, ja, daar begon het eigenlijk allemaal. Ja, omdat het gewoon een vertekend beeld. Ja. Ja. Herken je dat, Kim? Ja, nou, ik werk zelf niet in mijn praktijk of in mijn onderzoek echt met verslavingsmensen. Nee. Hè? Maar ik kan het mechanisme wat beter duiden. Kijk, en wat er natuurlijk gebeurt is, als je dus herhaaldelijk speelt op bijvoorbeeld een slotmachine of met de roulette, dan heb je dus meteen een beslissing die je maakt en meteen een uitkomst. En wat ik net al beschreef is, verliesaversie is een heel, heel grote drijver van menselijke toekomstige keuzes. Dus, en we weten ongeveer dat als je dat, hè, als een parameter schat, zeggen dan als economen, dan is die parameter ongeveer 2. Wat betekent dat nou? Het betekent dat stel je gaat naar een casino en je verliest 100 euro, dan wil je eigenlijk doorspelen om weer 200 euro te winnen en dan voel je je eigenlijk weer op status quo niveau. Ja. Nou, en op het moment dat je in een casino of online dat meteen daartoe tot in de gelegenheid wordt gesteld om meteen dat eventueel verliezende bedrag te kunnen compenseren, ga je dus door en door en door. Mm-hmm. En hoe meer jij in de min gaat, hoe meer jij probeert te gaan compenseren. Want nogmaals, als je op verliespunt staat, ga je meer risico's nemen om te proberen om weer terug te komen op nul. En liefst eigenlijk daarboven natuurlijk. En bij zo'n eindejaarsloterij of een eenmalige trekking zit er zoveel tijd tussen de keuze en de uitkomst, dat je daarom heb je eigenlijk die kosten die je maakt voor ticket, dat zijn al verzonken kosten. Dus mensen zien het niet eens meer als een verlies. Nee, ze zien het daadwerkelijk, die vraag van die jongen net, ik heb 10 euro gewonnen. Ja. Dus dat mechanisme, dat onderzoek ik zelf in mijn lab. En ik denk dat Rut dan echt veel meer werkt met inderdaad mensen die dan echt in de problemen werken. Zich echt in de nesten hebben gewerkt. Ja, precies. Nou, ja. Je noemde net al online gokken. Laten we daar dan even over doorpraten. Want dat is wel degelijk een gevaarlijkere variant, absoluut, dan bijvoorbeeld zo'n loterij als deze. Kun je uitleggen waarom, Rut? Nou ja, dat zei Kim inderdaad ook. Van, je hebt dus een spelsnelheid is heel veel sneller. Dus inderdaad, dit soort dingen, zo, je wil je verliezen goed maken. Daarnaast is ook gewoon het spel helemaal zelf zo ontworpen om jou ook het gevoel te geven dat of je aan de winnende hand bent. Dat kan dus zijn dat je dat helemaal niet aan het doen bent. Want je hebt net eigenlijk 2 euro ingelegd, maar je hebt maar 1 gewonnen. Maar toch, je bent winst. Dus dan heb je het gevoel ook beter. Maar wat ze ook bijvoorbeeld doen, is dat zij bijna winsten laten zien. Dus dan lijkt het erop dat, weet je, bijvoorbeeld je moet er 3 op een rij hebben, heel simpel gezegd. En dan heb je er 2 op een rij, maar die derde valt bijna net goed, weet je wel. En dat gevoel, je bent er bijna, Dat is nergens op gebaseerd. Maar dat is wel een soort evolutionair, ook neurobiologisch proces dat wij in onze hersenen hebben. Dat zet mensen aan, dat motiveert mensen om eigenlijk nog iets meer ons best te doen. Om nog even waarom is dat zo? Waarom wordt dat proces in werking gesteld dan? Wat die spellen heel goed doen, is dat wij mensen zijn eigenlijk een soort leermachines, om het zo maar te zeggen. Wij proberen zo goed mogelijk te overleven. Ja. En daardoor moeten wij heel gevoelig zijn om te leren wat is goed voor ons, waar halen we winst uit, waar halen we verlies uit, wat is prettig, wat is niet prettig. En in een normale leven, als je bijvoorbeeld een vaardigheid leert, zoals voetballen of zo, weet je wel. Als ik dan bijna in het doel getrapt heb, maar ik ben er net niet, dan weet ik, oh wacht, ik moet nu extra opletten, want ik heb het bijna goed. En dan ga je nog extra even je motivatie doen om dat dan goed te doen. Je probeert het nog een keer. En wat je ziet is dat dit soort spellen, die maken heel erg gebruik van eigenlijk dat evolutionaire hersenprocessen ook. Het leersysteem wat we hebben, om je uit te nodigen van, hey, je bent goed bezig, probeer het nog een keer. Ook patroonherkenningen zijn we daar heel goed in. En dit soort spellen doen ook een beroep op het idee dat jij echt iets door kan hebben. Dat jij de baas kan worden. Dat jij bepaalde vaardigheden hebt over het spel. Mm. En we weten bij online gokken bijvoorbeeld, daar is er geen vaardigheid. Dat is gewoon geluk. Maar het spel wordt zo ingericht alsof jij controle hebt. Ja. Alsof jij kan doorhebben hoe je het goed moet doen. En dat buit eigenlijk gewoon jouw leersysteem, jouw hersensystemen uit om proberen daarachter te komen en om zo lang mogelijk door te spelen. Ja. En die verliesaversie, want waar Kim het ook over had. Ja, dat is ook zoiets van je wil het goed maken. Je wil je verlies weer compenseren. Maar het is ook zo dat op een gegeven moment, als jij te veel verliest, of je krijgt in één keer, weet je verliest, net zoals wij in casino, we doen 10 euro en we zijn opeens kwijt. Dan denk je ook, ja, wat een onzin, dat ga ik niet meer doen. Dus daar zit wel een cut-off in. Mensen schakelen op een gegeven moment wel uit. Maar die spellen zijn dus zo gemaakt om jou te voeden met, oh nee hoor, je bent goed bezig. Of, oh, hier win je toch. Ja, ze geven je net genoeg. Ja, ze geven je net genoeg. En dat houdt jou eigenlijk aan dat spel. Ja. Ja. Marco hebt hier nu in de app van NPO Radio 1, ik leg hem maar meteen aan je voor. Die zegt, ik word nogal geconfronteerd met onder andere Century-spellen. Ik weet niet of je die kent. Zitten borden vol gokelementen en prikkels tot kopen. Worden veel op goksites vertoond. Wordt dat ook aangepakt? Nee, dat is echt. Dat zijn misschien ook wel een soort lootboxes, waarin je net soort kanselement in een spel gestopt wordt. Nee, dat is in Nederland niet aan banden gelegd. Het is in andere Europese landen soms wel. Het is heel moeilijk om dat te handhaven, omdat er zoveel spelletjes zijn. Maar dit is dus ook echt iets waar ik me zorgen over maak. Omdat dit ook echt bij jongeren terechtkomt. Ook bij hele jonge kinderen. En dit is eigenlijk ook een onderzoek wat wij binnenkort gaan starten. Waarin we dus ook willen kijken van, ja, die blootstelling aan dit soort spelelementen, al in eigenlijk gewoon normale spelletjes. Ja. Je kan je voorstellen dat dit kinderen en jongvolwassenen eigenlijk al een beetje groomed, een beetje op het pad zet tot gokken. Ja. En wij willen dus onderzoeken van, oké, wat voor processen is dat zo? Zien we dat ook, dat mensen die hier aan bloot worden gesteld, dat zij sneller gaan gokken, meer gaan gokken? En ook wat heel erg belangrijk is, wat zijn de sociale factoren ook daaromheen? Want we zien ook bijvoorbeeld bij dat online gokken wat nu zo is, dat er is natuurlijk enorm veel reclame geweest. En we zien ook dat vooral jongeren online zijn gaan gokken. Ja. Maar je zegt enorm veel reclame, omdat het ook sinds volgens mij 2021 mag dat, hè? Ja, dus dat is gelegaliseerd. Ja, het is gelegaliseerd en daarvoor hebben ze heel veel reclame gemaakt. Je ziet dat heel veel jongeren of jongvolwassenen zijn gaan gokken. Maar het is ook een heel stuk genormaliseerd dat als jij een wedstrijd kijkt, dat je dat gaat doen. En het feit dat zo'n genormaliseerd is en dat je dat met je vrienden doet en dat je je successen wel vertelt, want dan ben je een winnaar. En je verliezen, ja, dat is natuurlijk niet cool, want dan ben je een loser. En die spellen zeggen, laat je het gevoel geven dat jij dus ook zelf het niet kan. Dit is ook super herkenbaar. Ik woonde tot vorig jaar in een studentenhuis en een van mijn huisgenoten die deed dat vaak. En toen hadden we een keer aan het einde van het jaar ook een gesprek van, hoeveel heb je nou eigenlijk ingezet en hoeveel heb je nou eigenlijk gewonnen of verloren? Want hij vertelde altijd van, ja, ik heb gisteren 15 euro gewonnen, weet ik veel. Ja. En volgens mij kwam je er toen achter dat hij 280 euro was verloren of zo. Precies. Precies. En daar wil je niet bij stilstaan. En je wil het ook niet delen met je vrienden. Want ja, weet je, dat is geen leuk verhaal. Maar dat geeft dus ook een soort sociale bevestiging van, weet je wel, dit is gewoon gaaf en cool. En als jij verliest, dan moet je het niet over hebben. Dus, en dat zijn dus processen die naar mijn idee ook gewoon gevaarlijk kunnen zijn, vooral ook voor jongeren. Mm-hmm. En dat willen we dus ook onderzoeken van, die blootstelling, die normalisatie en die sociale processen, hoe zit dat? Dus daar doen wij ook onderzoek naar. En als je nou geïnteresseerd bent, ik plug mezelf even, dan kan je me een e-mail sturen via mijn website. Ja. Dat is www. www.rutvanholst.nl. En daar kan je me dan laten weten of je mee wil doen. Mag ook voor mensen die niet gokken. Ben ik ook heel benieuwd naar van hoe zit dat daarmee. Dus meedoen met dat, met graag, dat onderzoek. We hebben nu al een paar keer de term normalisering gehoord. Het is dus inderdaad gelegaliseerd om online te gokken en ook reclame te maken voor online gokwebsites. Ik vraag me dan toch af, waarom? Waarom mag dat? Nou ja, het beeld heerst natuurlijk in Nederland. En dan denk ik dat ook een stukje van onze cultuur is. Dat als je legaliseert, dan heb je er ook. Dan gaat het ook wat meer uit, zeg maar, de hele zwarte sector. Hè? Dus de hele de sector die je eigenlijk niet ziet. Dat hebben we ook natuurlijk gedaan ooit met marihuana. Hè? Dus je probeert eigenlijk het te legaliseren om zodoende eigenlijk het uit die. Ja, uit zeg maar de donkere kamertjes te krijgen. Alleen ze hebben hier niet goed ingeschat dat je daar dus een hele nieuwe doelgroep bereikt die je anders niet mee in aanraking was gekomen. En dan hebben we het dus over die jongvolwassenen. Precies. Ja. En we weten gewoon dat, en dat kan het nog veel beter uitleggen dan ik, dat mensen worden eigenlijk, nou ja, geboren is misschien heel stellig, maar ik denk het eigenlijk wel. Hè. Je wordt, iedereen wordt geboren met mogelijkerwijs bepaalde. Ja, je kunt het misschien een zwakte zien, maar bepaalde gevoeligheden. Misschien moeten we het zo zeggen, gevoeligheden. En we weten dat een gokverslaving, dan ben je gewoon gevoelig voor verslaving in het algemeen. Maar als jij nooit in aanraking komt met bijvoorbeeld, nou ja, zo'n oudejaarstrekking of met bijvoorbeeld loterijspellen, dan wordt dat zaakje dus nooit geplant. En dan word je er, krijg je geen herhaaldelijke exposure. En dan is die gevoeligheid, die krijgt eigenlijk geen kans. Ja. Ja. En maar op het moment dat jij echt constant maar uitgedaagd wordt om te beginnen, dan kan het potentieel tot een verslaving leiden. Ja, en ik wil daar ook nog even een correctie bij doen. Want er wordt ook heel vaak gezegd van, ja, je hebt een bepaald soort kwetsbaarheid en daar ontwikkel je een verslaving hoor. Dat is absoluut waar. Als je een kwetsbaarheid hebt, dan heb je een nog grotere kans. Maar wat studies ook laten zien, is dat als je kan grofweg 3 soorten spelers categoriseren. En 1 groep, en dat is ook de grootste groep, die wordt gezien als een groep die geen andersoortige problemen of psychologische stoornissen heeft of dat soort dingen. En daarvan is wel het idee van, ja, het komt dus heel erg, en dat is ook wat jij zegt, Kim, is van blootstelling en dit soort spelkenmerken die ook bijvoorbeeld in dat soort games worden gestopt, dat doet dus allemaal wel beroep gewoon op hoe wij leren, hoe wij mensen zijn. Maar je kan dat wel echt uitbuiten. Ja. En dat is dus ook gewoon echt omgeving. En het kwalijke van die reclames is inderdaad precies wat jij zegt. Ja, je laat mensen een optie zien die er eerst helemaal niet zo duidelijk was. En het feit van het legaliseren, daar zitten ook goede kanten aan. Maar het feit dat je dan reclame moet maken, dat is gewoon echt door de lobby er doorheen gedrukt. Ja, precies. Dus dat is wat je zegt, inderdaad, door die lobby dan. En misschien is het ook niet de verantwoordelijkheid van het individu om dit te herkennen. Maar stel toch de vraag van, hoe kun je bij jezelf herkennen dat je hier misschien gevoelig voor bent, zodat je misschien niet op dat verkeerde pad belandt. Zijn daar manieren voor? Ja, zeker wel. Kijk, sowieso het feit als zo'n spel jou al echt aanspreekt, dat je dat echt intrigerend vindt, dat je wil weten hoe het zit, dat je het leuk vindt om op die manier geld te verdienen. Eigenlijk zijn dat al een soort waarschuwingstekenen. Dat van, oh, blijkbaar grijpt dit goed op jou in. Dit is iets. En dan zou ik zeggen, wees dan echt heel voorzichtig. Maak dan plannen hoe je het gaat doen. Zet bijvoorbeeld een bepaald bedrag echt alleen maar specifiek daarvoor vast. En als dat op is, dan stop je ook. Ja. Zeg hoe lang je gaat spelen, hoe vaak, zodat je ook daarop mee niet het controleverlies krijgt. Dus ik denk dat de soort eigen waarschuwingssignalen zijn van, wees je daar bewust op van, oh, hoe leuk vind ik dit eigenlijk? Ja. En zorg dat je echt niet geld vergokt wat je eigenlijk niet kan missen. Ja. En het is misschien wel goed om aan te vullen. Als je kijkt naar de transities van, zeg maar, iemand die dus begint met, nou, laten we het hebben over alcoholgebruik bijvoorbeeld. Iedereen komt daar een keer mee in aanraking, omdat je met name, het is een sociale bezigheid. Dus je gaat naar de kroeg, je gaat wellicht studeren en je gaat het vaak met anderen nuttigen. En dat geeft een soort van plezier en gezelligheid. Maar het wordt wel eens een probleem op het moment dat je ook thuis in je eentje gaat drinken. Mm. Dat is eigenlijk de stap die mensen zetten naar een pad naar mogelijkerwijs problematisch drinken. Nou, en dan hebben we online gokken gelegaliseerd, wat je per definitie thuis in je eentje doet. Ja, met anderen online, maar dat hele element van anderen online. En je doet het gewoon alleen. Dus we hebben eigenlijk die transitiefase die wij kennen naar verslaving, die hebben we eigenlijk, en met we in dit land zeg ik dat, is eigenlijk gewoon gefaciliteerd al. Het hele online aspect, dat haalt gewoon heel veel barrières weg. Het is altijd available. Je hebt het altijd bij. Je kan het gewoon overal doen, zelfs op de wc. Er is niemand die jou hoeft te zien. Het is anoniem. En je kan ook voor hele kleine bedragen spelen. En wat ik ook heel zorgelijk vind, is dat je ook een soort social gokspellen hebt. En dat is ook echt voor jongeren. Mag dat, omdat je geen geld inzet? En wat zijn social gokspellen dan? Dus eigenlijk gewoon gokspellen. Maar dan speel je voor punten. Smileys of zo. Maar dat is dus echt gewoon een gokspel. Maar het ziet er heel leuk en aantrekkelijk uit. Dus ook meer meiden doen dat, omdat het er zo schattig uitziet. Yeah. Maar kinderen worden dus wel helemaal getraind eigenlijk van, oh, dit is leuk. En vaak zijn die winkansen ook hoger. Dus zij worden ook een beetje voor de gek gehouden van, oh, ik kan niet wachten. Als ik straks 18 ben, kan ik hier gewoon mijn geld mee verdienen. Ja. Want kijk nou, ik ben hier vet goed in. Ja, het zit natuurlijk aan voor gokken in de toekomst wellicht. En daar is ook, dat mag gewoon. Maar je kan dat wel echt zo zien van, dat is wel ook weer een soort, een stukje opvoeding. En dat is ook heel lastig, denk ik. Ja. Laten we naar nog wat vragen gaan in de Radio 1. Hè, want er komt een hoop in op wat jullie vertellen. Vragen. Ja, Kim, deze is voor jou. Ilke die vraagt, hoe groot is de kans dat je wat wint bij online gokken? Dat lijkt me ook moeilijker te berekenen dan bij bijvoorbeeld een loterij. Ja, dat vind ik heel lastig. Ik vraag me ook af hoe transparant het is. Ik heb me dus met name hier verdiept in de kansen van dus echt de komende staatstrekking. En nogmaals, het viel me dus op hoe transparant dat was. Ik heb dat zelf nog niet bekeken voor online gokken. Maar ik kan me zo voorstellen. Er is wetgeving over hoe dat moet. Dan is dat weer lastig, want dat simuleer je. Dat wordt gesimuleerd met miljoenen keer dat iemand speelt. En dan zijn bepaalde winkansen vastgesteld. Maar een persoon speelt niet miljoenen keren. Nee, precies dat. Ja, precies. Dat wordt een vrij gedetailleerd verhaal. Ja. Maar het is vastgesteld. Maar het is in ieder geval, het is heel complex om dat te berekenen. Ja, en een stuk minder transparant dan bij die loterijen. Exact. Wat je zou kunnen zeggen is, nu ik snap hoe het allemaal, ik ken dan dus de wetgeving wat minder. Ja. Stel nou, je gaat 100 keer roulette spelen. Ja. Ja? Dan heb je, als je 100 keer speelt, liever nog meer, maar 100 keer, dan zal inderdaad ongeveer 50 keer komt het op rood en 50 keer op zwart. Ja. Nou, stel nou voor, je gaat het maar 3 keer doen. Ja. Dan kun je prima 3 keer achter elkaar rood gooien. Of 3 keer achter elkaar zwart. En dan denk je misschien van, hè? Hoe kan dit nu? Het is toch eigenlijk 50-50? Dus hoe minder vaak je een gokje waagt, hoe meer hoe meer die objectieve kans kan afwijken. Dus als je een simuleerde kans, in dit geval op miljoen keer is gebaseerd, dan kan het, als jij meespeelt, is dat misschien niet de kans waar jij daadwerkelijk mee te maken krijgt. Ja. Dus je kunt toevalligheden, die sneaken veel meer in. Ja, maar dat kan zowel positief zijn als natuurlijk ook weer negatief. Zeker, dat is absoluut waar. Ja. Lucie die vraagt, hoe gevaarlijk zijn krasloten, Rut? Je wil meteen reageren. Nee, zeg maar krasloten is natuurlijk een beetje een raar soort iets. Ja. Je kan het eigenlijk vrij snel spelen. Hè? Je ziet, sommige mensen kunnen dat inderdaad echt super snel. En dan krijg je dus ook weer de effecten waar Kim het over had. Wat je vaak ziet is, vanuit de klinische kant, is dat uiteindelijk mensen ook belanden bij dat soort krasloten. Mm-hmm. En dat komt omdat zij dan bijvoorbeeld al helemaal in de financiële problemen zitten, bij de schuldhulpverlening. Dat betekent dat ze eigenlijk gewoon een wekelijks bedrag krijgen om hun boodschappen te doen. Ze mogen niet online gokken. Ze kunnen niet casino in, want daar zijn ze ook op de lijst gezet. Maar dan hebben ze nog wel een paar euro. En daar kan je dus nog een kraslot mee kopen. Ja, dus en dat de laatste hoop. Het is de laatste hoop. En dat is dus ook eigenlijk het geld waar je je brood van had moeten kopen. Ja. En dat is dus super triest. Ja. Maar het zijn, Wij zien dat niet echt als een product waarin je denkt, daar gaan meteen alle alarmbellen af. Maar je ziet uiteindelijk wel dat daar heel veel schade toch ook wel mee berokkend wordt. Juist omdat het dus een soort laatste mogelijkheid is voor mensen die dus goed problemen dan ook hebben. Ja. Wedrano die vraagt in de app van Radio 1, men kan beter werken aan een verbod aan lootboxes in games. Dat is een gevaarlijk en minder bekend probleem. Ik hoorde je het net ook al zeggen, Rut. Lootboxes, wat zijn dat? Ja, dat kan worden ook wel bekend als soort schatkistjes. Dus dan in een spel wordt dan, bijvoorbeeld bij het spel, een voetbalspel FIFA of zo, dan heb je dan de mogelijkheid om eigenlijk een gokje te wagen. Want als jij wat geld inzet, is er een kans dat jij bijvoorbeeld Messi krijgt. Dat is een hele kleine kans. En als je die krijgt in je spel, dan kan je natuurlijk nog een hoger niveau krijgen. Ja. Dan is dat eigenlijk heel veel waard. Maar die kans is dus heel klein. En waarschijnlijk krijg jij een niet zo goede speler ervoor terug. Ja. En dat soort elementen, dat komt ook in meer andere soort spellen, waarin je met bijvoorbeeld met een team speelt of zo. Dan kan je wapens eventueel winnen. Maar je ziet dus dat ook al jonge kinderen dus uitgenodigd worden van, oh jeetje, je kan je spel nog cooler maken als jij nu een lootbox speelt en dus nog vettere dingen kan krijgen. En dit zijn wel precies dat soort gokelementen die we weten, die doen dus ook beroep op ons leersysteem. Ja. Maar dit prikkelen heel erg. Ja. En dit mag eigenlijk niet voor jongeren, maar dat wordt wel gedaan. En dat wordt dus ook niet gehandhaafd in Nederland. En dat is moeilijk, omdat er ook zoveel spellen zijn waar het ingezet wordt. Maar het is echt een verdienmodel ook van de games. Ja, ja. Nou, dank voor het stellen van al je vragen in de app van Radio 1. Ja, het is al bijna 6 uur, de tijd vliegt. Mocht je nou nog vragen hebben, ga ook even naar de website dan van Rut. Misschien kun je daar nog wat vinden en ook meedoen dus aan dat onderzoek, als je daar zin in hebt. Ja, dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze ochtend. Als we nou even een blik op de toekomst werpen, Kim, hoe moet de gokwereld eruit gaan zien? En dan met name dat online gokken. We hebben net geconcludeerd dat de loterijen toch relatief onschuldig zijn, maar achter dat online gokken, daar schuilt dus wel een flink gevaar. Ja, absoluut. Dus ik zou zeggen, als je jaarlijks mee wil doen met de oudejaarstrekking, doe vooral mee, heb er plezier in en koop dat lot. Als het gaat om online gokken, hoop ik eigenlijk dat daar kun je het niet de verantwoordelijkheid leggen bij het individu. Mm-hmm. Daar heb je echt het systeem nodig wat dus veranderd moet worden. En dat gaat over het frame. Moet je individu eigenlijk helpen hiermee? Of moet je het systeem eigenlijk van hoge hand veranderen? En die kwestie speelt op heel verschillende terreinen. Nou, laten we het even over online gokken. Dan vind ik absoluut dat het systeem, en daarmee is dus de overheid aan zet, die moet eigenlijk hier maatregelen nemen. Ja. Ja, ben je het daarmee eens, Rut? Ja, absoluut. En ze hebben een goede stap gezet dat er nu een voorstel is om het maximale bedrag wat je kan inzetten op €700 per maand per account te zetten bij volwassenen. Mm-hmm. Dat vind ik nog steeds een heel hoog bedrag. Maar het feit dat we over limieten gaan hebben, gewoon denk ik, dat is echt een supergoed systeem. We moeten ook goed reguleren. Dus voldoen de spelers, de aanbieders aan een zorgplicht. En ik zou ook graag willen zien dat er beter onderzoek, maar ook betere implementatie is van spellen controleren en minder gevaarlijk maken. Dus laat die verliezen bijvoorbeeld wel zien. Het is, ik bedoel, heel simpel, maar wees daar gewoon transparant over. Want dan weten mensen in ieder geval wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Ja. Ja. Vandaag is de trekking van de El Gordo, Rut. Jullie hebben een lot. Ja, ik ben heel benieuwd. Heb je nog wel hoop? Nou, hoop altijd, zeker. En ik bedoel, het fantaseren over een mooie toekomst is sowieso altijd een leuke bezigheid. Ja, leuke bezigheid, maar werkt dus ook verslavend. Let daarop. Kim, jij gaat weer een discussie tegemoet met je man over de oudejaarstrekking. Ja, ik verwacht het eventueel ook onder de kerstboom van mijn vaders kant. Dus ik heb heel veel mensen in de omgeving die mij toch blootstellen hieraan. Nou, misschien kun je dit gesprek gebruiken als argument in je discussie. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken, Kim Verley en Rut van Ons. Fijn dat jullie met ons de dag wilden beginnen. Dit was Vroeg van vrijdag 22 december. Het programma kun je dus terugluisteren als podcast, als gezegd. En maandag zitten we gewoon weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal met Astrid Kersenboom. En dan voor nu een hele fijne vrijdag en een fijne kerst. NPO Radio 1. 6 uur.